Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 września, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Błąd Skorupskiego i trzeba próbować odrabiać straty. Na początek piłkarskie spotkanie Polska-Holandia. Liderzy 35 państw rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. 26 krajów jest gotowych wysłać misję pokojową po ogłoszeniu rozejmu. Substancja występująca w roślinach może być lekarstwem wspierającym walkę z rakiem. Na ważne odkrycie natrafili amerykańscy naukowcy. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Aresztowanie Polaka na Białorusi to prowokacja, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Aresztowanie polskiego obywatela przez białoruskie KGB to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w nasz kraj. Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych, napisał Jacek Dobrzyński w mediach społecznościowych. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Polska przegrywała do przerwy z Holandią 1-0 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. Teraz trwa druga połowa, a mecz obserwuje nasz dziennikarz sportowy Dariusz Urbanowicz. Darku, co możemy powiedzieć o grze biało-czerwonych? 55. minuta, wciąż 1-0. Jan Urban przez 28 minut tylko prowadził reprezentację Polski bez straty gola. Holendrzy prowadzą 1-0 po wrzutce z rzutu rożnego wprost na głowę Denzela Dumfriesa, który nadleciał nie wiadomo skąd. To znaczy wiadomo, ale nasi obrońcy akurat nie wiedzieli. Strzelił praktycznie z zerowego kąta. Możemy mieć wiele zastrzeżeń do gry naszej obrony. Chyba gramy na zmęczenie przeciwnika, bo w pierwszej połowie Holandia posiadała piłkę przez 72% czasu. Bohaterem na pewno Łukasz Skorupski, który wybronił kilka trudnych strzałów, choć można mieć do niego zastrzeżenia, jeśli chodzi o właśnie interwencję przy golu, czy brak interwencji przy golu. Trudno powiedzieć, jak radzi sobie bramkarz rywali, bo ewidentnie nudzi się w trakcie tego meczu. Dotąd nie stworzyliśmy realnego zagrożenia jego bramce. To był Dariusz Urbanowicz, sport w Trójce za niespełna godzinę. Są konkretne ustalenia na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W Paryżu odbył się kolejny szczyt koalicji chętnych, a więc państw, które pomagają Ukrainie i deklarują zapewnienie jej wsparcia w przypadku zakończenia walk. Osobiście lub zdalnie w szczycie wzięło udział 35 liderów państw, a Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Rozmowy śledził nasz reporter Przemysław Lis. W Paryżu omówiono techniczne szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz kwestie ewentualnej misji stabilizacyjnej w tym kraju. Po szczycie w Paryżu wiemy, że 26 państw koalicji chętnych jest gotowych wysłać swoje wojska na Ukrainę. Premier Donald Tusk po raz kolejny podkreślił, że taka misja odbędzie się bez polskich żołnierzy, ale nasz kraj zajmie się logistycznym zabezpieczeniem operacji. Te poszczególne państwa gwarantują swoją albo obecność, albo współudział w gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Polska, to już wielokrotnie podkreślaliśmy, nie przewiduje wysyłania żołnierzy do Ukrainy także po zakończeniu wojny. Natomiast no, jesteśmy odpowiedzialni za logistykę. To jest zadanie wystarczające, żeby nie powiedzieć wyjątkowej wagi. I oczywiście wszyscy akceptują tę formę obecności Polski w pomocy dla Ukrainy. Po spotkaniu w Paryżu wiemy też, że w najbliższych dniach Stany Zjednoczone przedstawią swoje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kijów ma też koordynować z Amerykanami sankcje przeciwko Rosji. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wczoraj Waszyngton, dzisiaj Rzym. Prezydent Karol Nawrocki, który przybył z wizytą do Włoch, wieczorem spotkał się z premier Meloni w siedzibie włoskiego rządu. Jutro wraz z małżonką i dwojgiem dzieci zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. W krótkim komunikacie wydanym przez kancelarię włoskiej premier podkreślono znaczenie świetnych stosunków między Polską a Włochami. W rozmowie nawiązano do najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. Wyrażono wspólne poparcie dla wysiłków zmierzających do osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju w Ukrainie. Zwrócono uwagę na konieczność stałego zaangażowania na rzecz stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. W spotkaniu nie wziął udziału kierujący polską ambasadą w Rzymie Ryszard Schnepf. Włoskie media, komentując spotkanie, przypominają, że zarówno Polska, jak i Włochy, mimo ogromnego politycznego i militarnego wsparcia udzielanego Ukrainie, nie godzą się na wysłanie tam swoich żołnierzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Substancja o nazwie zeaksantyna, występująca naturalnie w roślinach i stosowana w profilaktyce chorób oczu, zwiększa także zdolność komórek do walki z nowotworami. Takie doniesienia amerykańskich naukowców publikuje pismo Cell Reports Medicine. Zeaksantyna to naturalny związek chemiczny, który występuje w siatkówce oka. Ponieważ ma silne właściwości przeciwutleniające, chroni komórki siatkówki przed uszkodzeniami. Organizm ludzki nie potrafi samodzielnie go wytworzyć. Podczas prób na myszach okazało się, że suplementacja zeaksantyny spowolniła wzrost guza. W eksperymentach laboratoryjnych substancja pomogła komórkom zwalczać czerniaka, szpiczaka mnogiego i glejaka wielopostaciowego. Zeaksantyna w dużych ilościach występuje w jarmużu, papryce i szpinaku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich tej nocy możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 14 do 18 stopni. Jutro od godzin popołudniowych przelotne opady oraz miejscami głównie w centrum i na wschodzie kraju burze. Na termometrach będzie głównie od 24 do 29 stopni. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Trzeci Festiwal Kultury Regionalnej. Czekają na Was tradycyjne kapele, potańcówki, pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty rękodzielnicze i dania kuchni regionalnej. Przenieście się w świat mazowieckiej wsi, która inspirowała Fryderyka Chopina. Wstęp wolny. 6 i 7 września. Dom urodzenia Chopina i Park w Żelazowej Woli. Przy kawie Keno, ale to kręci. W tramwaju Keno, ale to kręci. W biegu Keno, ale to kręci. Przed snem Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na Twoją wygraną, 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko przeskoczyć od wspólnego przeżywania na Myśliwieckiej do słuchania w pracy i to jeszcze przy zapalonym świetle, ale jakoś trzeba z tym żyć, napisała pani Agnieszka. No my jeszcze żyjemy jubileuszem, 500. wydanie Off Control tydzień temu, a to już druga godzina 500. No, 500. 501. wydania audycji. Off Control. Live. I to jakiej? Bo zarejestrowanej tydzień temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas 500. jubileuszowego wydania Off Control. Give Up to Failure oczywiście. Tydzień temu wspominaliśmy o naszych wspólnych chwilach, przeżyciach, odczuciach, bo każdy z nas ma swoje wyjątkowe. No a skoro w pierwszej godzinie 501. spotkania przy zgaszonym w Off Control wspominałem o tym, że pora liściasta zbliża się wielkimi krokami, pomyślałem, że Scarlet Leaves, szkarłatne liście, będą dzisiaj jak najbardziej na miejscu. Hyacinth Tears. Gorzkie, zielone, nie do końca prawdziwe. No, trzeba przyznać, że Scarlet Leaves wiedzą, jak zamienić je w pieśń o tęsknocie. Wspomnienie zamknięte w kryształowej kuli. Elegia o truciznach, które bardzo często sami wybieramy, które działają na nas nieco destrukcyjnie. Dźwięki prosto z Brazylii. Scarlet Leaves, czyli szkarłatne liście, jako takie preludium do pory liściastej. Tak swoją drogą zastanawiam się, ile nas jest, bo ja jakoś nie przepadam za porą liściastą. Wiem, że ona sprzyja odsłuchom takich dźwięków, ale myślę, że jest nas całkiem sporo. facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Marcin wstawił film prosto z Sosnowca. Pan Marcin pozdrawia z kubkiem gorącej herbaty i z burzą bez grzmotów. Grzmotów nie ma, ale są błyski do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. Zapraszamy do dodawania się na naszą tradycyjną listę obecności, a teraz podróż do ogrodu, w którym tych liści nie brakuje. The Tear Garden. fascynująca podróż w głąb umysłu, podróż nieprzewidywalna, podróż pełna zakrętów. Ogród łez, surrealny, dziwny, pełen dźwięków, które są bardziej wizją niż melodią. Ale czy nie jest tak właśnie w śnie? The Tear Garden, kultowy projekt, który powstał w połowie lat 80. Owoc spotkania Edwarda Caspela z Legendary Pink Dots i Calvina Kay z Skinny Puppy. Czas na dźwiękową ucieczkę. The Escape, Part 2 i Heretua. Thank you. Marini jako Chemical Waves. Pieśń o końcu, ale o takim końcu, który nie ma w sobie krzyku, ale cichą akceptację. The Ends of Everything. A tuż przed audycją Chemical Waves udostępnili nasz post zapowiadający 501 wydanie Off Control. Thanks to Trójka, program trzeci Polskiego Radia, for playing Chemical Waves. Tak się pięknie składa, że spędzimy z nimi jeszcze najbliższe 4 minuty. Where it stops, no one knows. The winding roses. office play. I like it better when it rhymes. I like it better when it hurts. Guess that's why we've made things worse. Our lives become our crimes. After all, was it easy to love me? Another time, another place, I wouldn't want you. Romantyzm i mrok spotykają się w tańcu pełnym gorzkiej, nostalgii. That Romance od Some Days Are Darker, który pojawiał się w wakacje. No a skoro nadchodzi jesień i dni będą robić się nieco ciemniejsze, no to uznajmy to jako zapowiedź tego, co pojawiać się będzie w jesiennym sezonie Off Control. Some Days Are Darker. To His Father. Tytułowe nawiązanie do dzieła Franza Kafki, chociaż grupa The Coventry robi to na swoich własnych warunkach. Swoją drogą, czy ktoś w dzisiejszych czasach pisze jeszcze tradycyjne listy? No myślę, że na tradycyjnej liście obecności te listy się pojawiają. A przed nami dźwiękowy wiatr. Za chwilę zawieje ze wszystkich zimnofalowych stron. Tytułowy, który roznosi się bardzo, bardzo daleko. Dust. Jeden z utworów bardzo tajemniczego projektu Dance the Ghost. rok 2019 i Box and the Twins za naszej zachodniej granicy. Box and the Twins, którzy swoje dźwięki przepuszczają przez mroczne filtry amerykańsko-francuskie. Hélène de Tury w Paryżu zajęła się masteringiem, a pan Josiah zmiksował go w jednym z kalifornijskich studiów. October Tide. Pan redaktor trochę wyprzedza czas, bo do października mamy jeszcze trochę, ale czy Losing Tomorrow o tej porze mógłby zabrzmieć niezjawiskowo? Prawie na zwieńczenie 501 wydania Off Control w Trójce, a na koniec dźwięki, które Państwo pewnie już kojarzą. Empty Hotel Tomasz Mrańca, czyli obraz pustych przestrzeni, które same w sobie stają się bohaterami. Playlista naszego dzisiejszego spotkania za chwilę wyląduje na trójkowym Facebooku, a my już dziękujemy. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk. Dobrego wieczoru.